sesaat seakan duniaku hilang hanya dalam laut kesedihan. Lara yang menghempas mendera harap cemas, karam asaku di laut lepas. Senja pun hanyut, cintaku tegar dan takkan ledu. Bagaimana kini ku harus